a to już mieszanka post-punka i new wave z greckich Aten. Utworzona w 2015 roku grupa Ghostland z albumu Dances on Walls. Makrina, Argyris, Nikos i Stavros zadebiutowali nakładem oficyny Manic Depression Records w grudniu. Powtórzysz kto? Roku. Powtórzysz, kto tam w zespole jest, bo nie dosłyszałem. Makrina. I ci dwa jeszcze. Argyris i Stavros. Dobra, i jeszcze Nikos. I Nikos. No Nikos, tak. To przede wszystkim Nikos. Jeszcze jedna propozycja z debiutu Greków, Wiatr Noży. Wygląda na to, że mogą się Państwo rozkoszować księżycem dzisiaj w całej Polsce. Koszalin, Miechów, Zgierz, Toruń, Kraków, Racibórz, Opole, Nowy Sącz, Nałęczów. To między innymi miasta, z których przesłali Państwo zdjęcia. I zamieścili je na naszej facebookowej stronie. Prosimy o jeszcze. Kolejna nowa płyta artysta pojawi się w przyszłym miesiącu w Polsce. 15 marca we Wrocławiu w klubie Firlej, 16 marca w Warszawie w Hydrozagadce i 17 marca w Krakowie w ZPT. Na swej nowej płycie zmaga się z jakże aktualnym tematem, rozpadającym się poczuciem jedności Europy, wątłymi relacjami między państwami europejskimi, jak też i Stanami Zjednoczonymi. temat ciągłości tożsamościowej, który tak mocno odznaczył się na ostatniej dekadzie, wywarł widoczny wpływ na pana z Luksemburga, który nazywa się Jerome Rother i jest liderem Rome. Najnowsza płyta jest inspirowana myślami antycznego filozofa Heliodora, a zatytułowana jest Popioły Heliodora. Oto jedna z próbek muzycznych z tego wydawnictwa. Artysta również opowiada na swoich płytach o osobistych spostrzeżeniach. Tym razem skupił się na życiowych celach, które z jakichś przyczyn ludzie sobie stawiają. Część z nich jest nierealna, część jest zupełnie racjonalna, część bliska, a część tak daleka, że właściwie jej nie widać. W tym wszystkim jest strach przed rozczarowaniem, brakiem realizacji czy utratą sensu gdzieś w pół drogi. Album Heading Nowhere, bo taki tytuł nosi najnowsza płyta Macieja Sochonia z Białego Stoku, opowiada o braku takiego celu, a jego Projekt nazywa się Seasonal. Płyta Healing Nowhere ukazała się 30 stycznia tego roku. Obiecuję Państwu, że do Seasonal i do Maćka jeszcze powrócimy w audycji 21 marca, bo ta muzyka sprzyja księżycowej zadumie. Zadumie tej na pewno uległ wykonawca naszej pieśni księżycowej tej nocy, The Moon Song Hante. Nagranie The Moon Song. Eocen to nazwa epoki, która pochodzi od połączenia greckich słów eos, jutrzenka, i kainos, nowy. W wolnym tłumaczeniu oznacza świt nowych czasów. W sensie geochronologicznym jest to środkowa epoka paleogenu trwającą około 22 milionów lat. Eocene, tak swoją nową płytę zatytułowali Amerykanie z Autumn's Grey Soleils. Kompozycja Gazing Across an Endless Sea. wild and vain, I beseech you. Do not overwhelm with troubles and with sorrows, mistress, my heart. But hither come, if ever at other time, hearing my voice from afar, you heeded, in leaving your father's house of gold, you came, yoking your chariot. And fair, swift sparrows drew you around the dark earth, fluttering fast their wings from heaven to mid-sky, and quickly were here. And you, O blessed one, smiling with your immortal countenance, ask what now I have suffered, and for what now I call you, and what most of all I longed for in my mad heart. Whom now shall I persuade to come to your love? Who, O Sappho, is hurting you? For if now she flees, soon she will follow. And if she does not accept gifts, she will give them. And if she does not love, quickly she will love, even unwilling. Come to me now too, and free me from harsh anxiety. And whatever my heart longs to have fulfilled for me, fulfill it, and be yourself my ally. Oda do Afrodyty. To tytuł tego nagrania, a my zajrzeliśmy ponownie na nowy album Selva projektu Angels Arcana z Grecji, utworzonego w 2015 roku przez gitarzystę zespołu Opened Paradise Babisa Niku. Mieszanka gotyku, post-rocka i muzyki progresywnej. Na pierwszy debiutancki album Babisa pod szyldem Angels Arcana ukazał się w 2016 roku. Była to płyta, ten debiut całkowicie instrumentalny. Na tym albumie Selva z Babisem współpracuje zacne grono muzyków, m.in. Nino z Aeon Sable, Peter Bob White z NFD, Chrisa T ze Spineless, a także Volker Kinke. Jeszcze jedna propozycja na dziś z tego bardzo ciekawego albumu Unhindered. Thank you. przedpremierowa zapowiedź nowej, ciekawej płyty, która ukaże się 19 marca. No Falling Stars and No Wishes. Za muzykę i teksty odpowiedzialna jest Baśnia Lipińska, która śpiewa i gra na instrumentach perkusyjnych, a także Łukasz Zaorski-Sikora na basie, Adam Kaliszewski na gitarze, Filip Onufry-Jaremko na bębnach i gościnnie Michał Michota na trąbce. Całość wyprodukował bardzo ceniony producent Waldemar Sorychta. Odpowiedzialny między innymi za dorobek takich zespołów, za brzmienie takich zespołów jak The Gathering, Moonspell czy chociażby Tiamat. Płyta, tak jak już Marek wspomniał, ukaże się 19 marca nakładem Alhera Visions. Dzień później będzie tak zwany release party, release concert. Baśnia wraz z Traces to Nowhere i Mother Moon zameldują się w warszawskim Pogłosie. To będzie środa 20 marca od godziny 18.30. Impreza przewidziana oczywiście do 23.30, bo później wszyscy muszą bardzo szybko spieszyć się, żeby o północy zająć miejsca na statku TSK, bo przypominamy, 21 marca będzie kolejna audycja Trzecia Strona Księżyca. Baśnia pojawi się również w tym roku na festiwalu Castle Party. Jeszcze jedna próbka z tej płyty przedpremierowo. I'll be watching for you. ponad 7 lat upłynęło od ukazania się debiutu projektu Akrotank Strange Cargo. Projekt ten utworzył Nico Jance van Rosenberg, pochodzący z Pretorii, a obecnie stacjonujący w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki. Nowy album Akrotank nosi tytuł Ghost Nocturne. Jeszcze jedna propozycja z tej płyty Endling's Call.